Tiana presenta... Calimetal. Hola, molt bona nit a tothom. Avui entrem en un especial informatiu sobre la polèmica, la gran polèmica que hem tingut amb els autobusos arreu de Barcelona, amb aquest gran missatge de vostè creu, vostè no creu, matins punt sí, matins punt no. Tenim amb nosaltres a una persona que té un gran missatge al respecte per dir-nos. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión. Y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Bona nit a tots, bona nit Joan. Bona nit. Bona nit Nando. Bona nit. Bona nit Cuní. Bueno, Marc. Prou! Bona nit, Marc. Matins punt sí, matins punt no. M'ha agradat. Molt bé, un testimoni... Molt impactant, eh? Impactant. Amb molta raó, diria jo. Per mi. Per tu. Sí, sí, sí. Hi haurà d'altres que no comparteixen aquest pensament. Hem començat amb la banda sevillana, els Narco, amb aquest Tu Dios de Madera. Narco, que van abandonar la seva carrera el 2004 i, segons una entrevista, tornen aquest 2008. A veure. O sigui... A veure què tal. A tots els que us agradi el Numet, el... El Marc. Ai, el Marc, el Nando. El Marc també. El Marc també. Home, i a mi m'ha agradat aquest tema. A mi està. Tenen una molt bona que no crec que podem posar a la ràdio, no. Però bueno. A mi m'agrada més La nòvia del cantant, eh? La nòvia del cantant. No l'he vista. La Patricia. Joder, la Pilar Rubio, tio. La Pilar Rubio. No, esto es Narco, no Hamlet. Es Hamlet. Hòstia, perdó, Bueno, ja, punt sí, punt no, tenim un tio castellano de la colla. I això que acabem de començar, eh? Tenim hores per davant per cagar-la, eh? Me cago en la puta. Primera punta, uno. Primer tema, primera cagada. Bueno, però és igual, és que una nòvia així despista qualsevol. Ja no saps on la fots. Jo sí que sabria, però bueno... Tu sabries on fotre-li, mamón. Jo no estaria gaire... Estaries tot el dia gelós pensant que no pot ser. Jo no estaria tranquil. Da igual. Me voy de gira, la nòvia se viene. Hola, corazones. Bueno, va, seguim, que tenim molta cosa per avui. Sí. Anem amb... Amb una tia, mira, avui comencem. És veritat. De tia a tia i tiro pel que toca. Cuéntame. Alana Lane... ¿Cómo? La estadounidense rock metal progresivo, Lana Lane. Lana Lane. No, que el 2007 editaven un àlbum, sí, Red Planet Boulevard. I porten ja uns quants, eh? Des del 95 porten. Bueno, 14 anys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ja has apuntat, has fet de comptar. 14, 15. Hola, soy Coco. Esta es la diferencia entre mucho y poco. 15 amb 14 anys, no està malament. Està bé, tio. No està malament. Nosaltres portem 43. Ells anys, nosaltres programes. Ah, aquí posa que ha cantat... Anem apropant als 50. Sí. Tenia bé començar a pensar alguna cosa. Ha cantat amb Aireon i Rocket Sciences. Aquests últims no els conec. Aireon sí. Però aquests últims no. Bueno, anem a escoltar algú del que ha fet... A veure com sona. Amb el seu grupet. Del 2007, no? El Red Planet Boulevard. Sí. El tema en qüestió, Capture the Sun. We'll be right back. Doncs així sonava el Capture the Sun de Lana Lane. Doncs sona molt bé. I amb aquesta veu angelical d'aquesta noia, tan mona, passarem a un altre grup que... Que té una... Que esta voz, que és com con calma, no? O sea... Con calma. Una mica de metal melódico. ¿Cómo llegas, Ned? ¿Cómo llegas? Lo has ligado. Y cuando escucha el grupo ya lo entenderás. Al finlandés es calma. De la ciutat de Oulu, a Finlàndia. A Finlàndia, sí. Això és un programa de Office, no? El Oulu. És per enviar correus, no? Llevo dos, ja, Llevo dos ja, que corte. Ai, que papa, el Oulu. A el Oulu i la geometria. En teoria està una mica, és una mica de thrash metal, speed metal... Tot ben barrejat. Transformat en death metal melódico. No dice nada de la voz, no? No, no dice nada de la voz. Jo et diré que es diu Pekka Kokko, el de la veu. Sí. El cantant es diu Pekka Kokko. Pekka Kokko. I el guitarrista és Anti-Kokko. Són germans. Sí. El Jane Kuznin, el Timo Leinen... I el Joan abans feia de... Hola, soy Kokko. Hola, soy Kokko. Estamos todos bien. Els relacionen amb una... Después de la tormenta viene la calma. Amb una miqueta de Children of Bodom o Northern, també sí. Grups de la zona finlandesa. Bueno, els escoltem i opinem a veure si s'assemblen o no. Què opinarem? Tico, tico. Times Take Us All, de calma. Time Texas All. Impressionant. Guapo, guapo. És el que dèiem. Et ve el coco aquest a buscar-te mentre dorms i peca, te cagues, eh? L'antipeca. Una música guapa, però després la veu no vagis, tio. Massa gutural. Pot uns pets, la veu. No, però, no. Però passen molts grups, eh, sí. D'aquest estil. Mira. Ah, jo crec que haurien de fer dues versions dels àlbums, aquests artistes. Haurien de fer la versió instrumental. No, instrumental. Ja no cal posar-li cap altra veu. I després la cantada. Diu, canta-la a tu gust. A tu manera. També. Karaoke. Exacte, més en karaoke. Bueno, no sé. Déu-n'hi-do, no sé. Jo. No, de fet, hi ha gustos per tot. O sigui, sí, i jo, mica en mica, també és, crec jo, falta de costum, d'escoltar aquests grups. Ja, bueno. Perquè... Sí, per exemple, això és trash. El Slipknot al principi també sonava, a mi em sonava molt gutural, fins també que t'acostumes. Fins que et vas acostumant, sí, sí. Sí, bueno, però també es van acostumar ells a fer coses menys guturals, sí, perquè ara... Sí. També ara ho combina, gutural, amb veu normal, més melòdic... Aquest, hem escoltat aquesta cançó, amb jo les altres no és tan gutural. També. Bueno, ja vam escoltar unes quantes i, ja i sí que són igual, però... No, però, per exemple, jo no estava acostumat a escoltar aquest tipus de heavy més dead, més... Sí. Però sempre acompanyat una mica de melòdic, eh? Perquè si no hi ha melodia és bastant infumable, com a mínim per mi. Carrega massa. A mi em carrega moltíssim. Però, per exemple, quan vaig anar al Finnish Fire Festival, que anava a Falkion, que feia les veus guturals, que estaven els... Ah, ara no em surt el nom. Bueno, és igual, aquests que basen les seves lletres amb els Tolkien, també eren molt, molt guturals. Però bé, quan els escoltes... I també dir això, no? Que quan els escoltes en directe són menys guturals que el que poden arribar a assolir a l'àlbum amb tots els ajustos dels tècnics, exacte, evidentment. En l'estudi fan miracles, també. Exacte, o sigui, quan com van tots. En directe... Bé, tret el directe aquell que vam veure el Joan i jo de... Sí. De no sé quin grup era. No me'n recordo ja. Cradle of Field, que estem regalant el DVD. Encara ningú el vol. Però sí, qui vulgui el DVD. Allò no s'entén res. Jo, les lletres... Encara, així, mira, Slipknot, el que deia el Nando, quan era així una mica gutural, una miqueta ho entenies. No, i aquí s'ha entès, o sigui, si paraves una mica d'atenció, el Time Takes Us All, sí. a la tornada el podies arribar a escoltar. Però Cradle of Field, aquell DVD... Allò era impressionant. O sigui, és que allò ja no era ni gutural, eren crits aguts que fan mal a les orelles. Allò era impressionant, tu. Bueno, recordem, si algú vol aquest DVD de Cradle of Field, que el tinc en la meva possessió i el Joan us el dona amb molt de gust, calimetal.radiotiana@hotmail.com. Però no el vol ningú, tio. O sigui, és que no farem ni preguntes, és que ni farem concurs, és qui m'envia un mail dient, vull el DVD. El primer mail que arribem... Nosaltres el regal. Traca. Anticrisi, tu. Exacte. Anticrisi. Pac anticrisi. Quan se'ns acabi el DVD no regalem res més, perquè també tenim crisi nosaltres. Alguna coseta més regalarem. Algú trobarem. Algun flyer? Algú ha dit flyer? Flyer. D'aquí a poc estaran per aquí rondant. Doncs de Finlàndia marxem cap a Romania. Sí. A escoltar un grup que es diu Màgica, que no sé com es pronunciarà en romanès. Pues... Em perdonareu? Amigo, pañuelos. Segur que és així. És más triste pedir que robar. Home, però feu-ho amb Màgica, no? Màgica! Màgica, pedir! Perfecte, perfecte. Un grup, segons diuen... Nuestros respetos a la comunidad rumana. Un beso, Tapia. Ay, los comentarios que se pueden hacer en el Cali Metal por los colaboradores no son parte del Cali Metal, gracias. ¿Cómo que no son parte del Cali Metal? Oh, tant, que son part. Coi, si es fan aquí, sí que son part. Vale, Juan, marica. Doncs barregen el power metal amb el simfònic i el gòtic. Podríem dir una barreja semblant a Nightwish en l'època de Tarja Turunen, però que jo crec que no els hi arriba ni a la sola de la sabata. Però com a mínim, aquest tema... Ho intenten. Aquest tema de l'àlbum Like Seeker del 2004 ens va semblar... que estava força bé, eh? I dir, va, anem a compartir-lo. Ban You Forever. We'll be right back. Què passa? Què feu ja? Estàveu animats, eh? Estàveu animats amb... Que estava allò ahí escuchando y me estaba animando. Estaba a punto de quemar todo allí. Bang You Forever, de Màgica, amb Anna Mladinovici a la veu. Déu-n'hi-do. Avui tot... Portava els 4 minuts de tema practicant el cognom. per deixar-lo anar així de cop. Mladinovici debe ser como Drácula, eso. Que no lo repites. Romano. Anna Mladinovici. Mladinovici. Aquest àlbum era el Lexicon del 2004 i ara aquest 2008 han editat el Wolves and Witches. Haurem d'escoltar alguna coseta també. Quatre anys han tardat? Sona guapo. No, entremig van treure un altre. Ah, sona xulo. Sí. El 2007 van treure un altre i ara sembla que s'estan posant les piles mica en miqueta. La discogràfica els deu començar per tot una miqueta. Vinga, sí. Habéis vivido bastante el cuento. Exacto. Bueno, pel que veig aquí, han editat 4 àlbums amb 4 discogràfiques diferents. O sigui que... Bueno, això són conflictius. Home, com a mínim ara han fitxat per AFM Records. Que dius, bueno, ja és una mínimament sèria. Exacte, com a mínim una miqueta de nom, que és el que li feia falta. Hasta que no fitxe por Calimeta Records, nada. Exacte. Eso, tenemos que hacer aquí... De todo, vas a hacer revistas, vas a hacer productora... Cállate, que... Chicos de compañía... Però si estem en crisi, tio. Crisi, carregalem CDs, crisi. Pasta, i quién te ha dicho que íbamos a pagar? Doncs això ho volem fer massa gran, eh? Sí, nos queda XXL. Com ho lleguem? Estem sembrats, eh? Festival de Ligar, palabras. Un tema que ens proposa el Nando. Muy bueno, XXL. Una banda, no sé on són. De tres cantos, de Madrid. Només has escoltat un cop. No, jo sí, és veritat. Per los teloneros del himno. Sí. ¿Quiénes son estos? XXL. Ah... No, sona molt bé. Sona molt bé. New metal d'aquí de Madrid. Com vaig comentar en programa anterior, sí. Per mi són de canya d'Espanya. M'agrada molt. Em sembla, però passa que crec que s'han dissolt. Sí, no? Puede ser. Han passat per... Sí. Doncs el que et confirmo és que el 2008 trauran Tercer Dia, nou disc. Tercer disc, no? Vale, yo tengo dos, digo, a saberlo, ¿sabes? Vale. A ser que me falta alguno. Em sembla que també van tindre... Va passar per allà el baixista de... d'Esquizo... A l'antic, baixista d'Esquizo, el que acaba de passar per allà. Han passat bastant clubs, bueno, per personatges coneguts de la música espanyola per allà. Un gran grup que crec que li falta una mica de... De bombo, una mica. Bueno. Més coneguts així, jo què sé, d'aquest rotllo són Hamlet, Esquizo, Sàvia i tots aquests. Perquè la música diuen que... Per la música, bueno, el que hem comentat abans amb calma, Ei, és bo, aquest és meu. Apunta, una, Marc. Aquest és el segon, ja. No, pel tipus de música, la veu, els canvis que fa de veu potser no són molt adients. Sí, bueno, a vegades no dius, hòstia, li falta una miqueta. Els escoltem i quan treguin aquest Tercer Dia... Parlarem amb ells. Oriente Medio. Un gran tema aquest, Aïda, dels XXL, XXL, que aquest any, com dèiem, tenen previst treure nou àlbum. El seguirem de ben a prop. Sí, i, tant, sí, sí, i si el treuen, els buscarem i... A mi no m'agraden. Els intentarem tenir aquí. Hola, doncs a mi no m'han desagradat. M'han recordat moltíssim amb els escratxos de, del DJ. M'han recordat moltíssim a Linkin Park. Sí, Linkin Park. Moltíssim, moltíssim. I amb uns canvis... Que... amb uns canvis melòdics també molt semblants. Suposo que van sorgir d'aquesta... Quan va sorgir Linkin Park. De l'època. Bé, aquests van començar allò... com Pachangueo cap al 91. I, el 2000... i a partir del 2002 van començar allò... També. Més a Pinyon. L'època. L'època. Sí. L'època de Linkin, de Limp Bizkit, tot això. Sí, l'inici del nu metal. Sí. Quan estava allò... Diuen que el nu metal empezó con Korn en el 90 i no sé què, 94. Ah, va començar amb Korn, va començar amb Rage Against the Machine, amb Papa Roach... Sí, bueno... Tota aquesta gent. Inclús amb Machine Head, també. Machine Head. Por fin, por fin! Que són els que estem ja escoltant. Ja por fin, después de dos meses pedir-la. Ja tocava. Home, és que... De la presenti aquest nano. No, no, és que el Nando me la va demanar quan vam fer l'especial del 2008. I diu, si l'àlbum és del 2007, no la podem colar allà al mig, així. Jo pensava que era del 2008. Del porque yo lo valgo. Grup metal. Una mica de grup metal de Califòrnia. Jo vaig escoltar Machine Head fa molts anys i em va agradar. I des d'aquest estiu que vaig anar a l'Elèctric, el vaig tornar a veure... Ja ni m'acordava. Jo, coño, Machine. El vaig veure, em va tornar a agradar. Bueno, li van agradar, ja no sé ni se'n recordava. És veritat, jo de Machine Head tinc un disc, l'únic que... El temps oblidat. Pico, sí. Jo tinc una samarra. Com Biohazard. Exacto. Que era un gran grup, però... Dius, sí, però va desaparèixer. Exacto. Bad Religion, d'aquest estil, que dius, sí, de l'època, però on estaran aquests ara? Bueno, va, Nando. I a més, un dels cantants... Què li passa? Va anar-se amb El Niño. Ahí lo dejo, luego lo... Perdona. Després, parlar, eh? Després sí, sí. Ho amplies. No? Tira. Tira. Matching Head, Halo, per vosaltres. Hello, the Machines. Hello. Impressionant el tema. Boníssim. Sí. Bastant llarg. Però hem baixat una mica la canya. Però no, a mi no se m'han fa llarg, o sigui... D'aquests temes que són llargs, però no se'm fan llargs. No, no es fan llargs. Mentre estava sonant, teníem aquí una discussió entre el Niño i Machin Head. Amb el dubte que ens has posat, que si... Jo primer he entès el cantant de Machin Head, és el cantant del Niño. El primer guitarrista de Machin Head es va anar al Niño. O sigui, l'actual guitarrista del Niño... L'actual guitarrista del Niño... I el actual guitarrista de Soulfly... És el del Niño. Era l'antic... El más rizo que era. L'anterior, el más rizo. Déu-n'hi-do quines combinacions. Sí, això ja és la travessa del cap de setmana. Marrizo és el de... ¡Abumbawé! No l'he pillat. Ah, vale. No l'has pillat, se llama Rizo. Aquest és del Joan. Aquest és del Joan i no compta. Este es mío, festival de l'humor. I no compta. Niano, niano. Anem amb un grup que els han classificat moltes vegades... bueno, no, seria més aviat al revés. Com els Mago de Oz de les Isles Feroe. Sí, sí, sí. Com? Els Mago de Oz de les Isles Feroe. Sí, però no, saps? Que sabeu lo que vol dir Isles Feroe? Tu saps lo que significa ser sordo? Que ara ho he mirat. Què vol dir? Vol dir Isla de Corderos. Isla de Corderos. Ai, home, que ricos. Feroe, en quin idioma està fet, això? En feroès. Feroès. Feroès. Ajama la mumbu, ajama la mama. Però és o no és? Forma part... Pel que veig aquí, més o menys, com de la zona de Dinamarca. Ah, Dinamarca, Països Baixos... En què idioma dices? En mal, que no se entendiera. Però, no, és com si dius, vinga, va, anem a traduir l'Alt Empordà. Tu sabes com és russa, eh? Dius, a veure... Espera, que lo suelta. Tu sabes com és suegra en ruso? Estorbo! Era estorba, si és suegra. És en ruso. Jama la mumu, jama la mama. Avui tenim un programa molt bilingüe. Sí, molt... I com es pronuncia aquest, perquè... Feroe. Tir. Tir. Tir. Tir, que també el nom està tret del déu de la guerra de la mitologia noruega. De la mitologia el famoso Thor. No. Ese sueco. Tir, su hermano. Su hermano gemelo. No. Tir. No. Lleig, no. No tengo ni idea quién es ese tío. Entonces, ¿Thor de qué país es? El famoso Thor, el del martillo, es el del cómic, ¿no? Ya está. Noruego, ¿no? También. No. Claro, el Thor, si no recuerdo mal. Es el del rayo, ¿no? Es el que porta la maza. Exacto, la maza. Martillo ese gigante. El martillo. Que es, si no me equivoco, la Almádena. Es Greg. Greg. Mira, tío, si no del norte es el dios de la guerra. Y es el deu de Mart. De Marte. Marte. Bueno, aquí no pone eso, pero bueno. De moment, Tyr, el déu de la grega... De la grega. Mitología nórdica. Grega, sí, grega. Grega amb el Facebook, va. El déu de la guerra... És hijo de Odín. ...de Noruega, ens canten precisament... The Hammer of Thor. ni idea qui comparava aquests amb Mago de Oz, eh? Ni, vamos. No, creia jo, ¿sabes lo que es ser sordo? No. ¿Sabes lo que es esto? Pues sordo, esto. Ciego, mudo... Igual el tio aquest va ser el que va fer el rànquing de... También. De la revista. Tàpia, por culpa de este. Pobre Patricia. Un beso, no sé. Patricia. Doncs anem amb el clàssic, i és el clàssic d'avui, ens diu on enviarem el tio aquest. El clàssic de la setmana. Feia temps que no escoltàvem els nostres amics i, com no? I bueno, com a vestimenta els podríem posar com a pitjors vestits de la història, sí, del heavy. Sí, a veure, sí. En su rango de glam metal. Glam metal, o sí, glam, sí, rock. Los peores. Twisted Sister, tío. O sea, un los tío más cardac, originales. Amb un cardac que després en realitat era calvo. Era calvo. Era una peluca, señores. Es una peluquita. ¡Esto mentira! Engañado, que espera, hemos estado toda la vida. Que he recibido una llamada, sí, dígame. Twisted Sister, nos acaban de denunciar. Bueno, mira, doncs saps què? El millor que poden fer és cremar-se a l'infern. Exacte. I nosaltres ens anem a les notícies i tornem d'aquí una estona. Burning Hell. You're gonna burn in hell!